את שושן ואת העיר העתיקה. מלא אשתי המתוקה, את היית לי למלכה. בצל קורת ביתי הייתי מביאך, מלכה היית לי והייתי לך מולך. עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר. מלא הזמן והמרחק, את היית לי רבית וגם ענק. מלא שכן במגילה, את היית, את היית לי לחלה. טבעת של זהב עם אודם לברך, הייתי על תפארת אצבעך. עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר. אני אחרייך ולא כעיוור, עולה שנות אלפיים אלייך אסתר. שרבית בלי כתר לראשך, את מלכה ואני לך למולך. עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר, עד עשה אסתר.